nieznajomy. Nawet nie wiem, jak na imię masz. Patrzę na ciebie i myślę, czy to ja za kilka lat. Za oknem szarość wchodzi w czyn. Ty wciąż nie mówisz do mnie. Na tym pustkowiu mieszka śmierć. Czy to tylko część mojego snu? Powiedz mi. Ściany się burzą, szyby pękają na raz. Lecę w dół. Wszystkich lat widzę wyraźnie pełne rozczarowań twarze, a w oczach ból i gniew uśpiony. Żegnaj nieznajomy, już nie chcę twoich rad. Śliczne to. Słyszałem wersję koncertową kiedyś. Dawid, świetna robota. Szanowni słuchacze, bardzo dziękujemy za wszystkie telefony i wygląda na to, że jedna z naszych słuchaczek jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. Taka pogoda to miód na nasze serca. Prosimy więcej takich prognoz, żeby się spełniły. Można słuchać bez końca. Ładnie, dziękujemy bardzo. Przekazujemy to do synoptyków. To długoterminowa. Mówią rzeczywiście, że będzie słonecznie, ciepło, nawet po 30 i 31 stopni w środku tego tygodnia. To zabierajcie, szanowni słuchacze, tę piękną prognozę pogody. My się kłaniamy w pas. Agnieszka Laskowska wydawała program. Agnieszka Łukasiewicz pięknie go zrealizowała. Daniel Leśniewski odebrał wszystkie telefony. Ja, no co ja? Ja po prostu... Szerokiej drogi sobie życzę do Krakowa i życzę słuchaczom fajnego weekendu. Jarosław Kuźniar, do usłyszenia. There's a space inside my head, she stays. And her voice sometimes is so commanding. Though there's miles between us nowadays, I can swear sometimes I still see her standing. I gotta keep holding on. Wherever she is must be wrong. Why I can't get her off my mind. I see you, so true love can't be blind. Yeah, how can it be blind when I take me away.